Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie wyklucza sabotażu. Służby badają uszkodzenie torów na linii kolejowej między Warszawą a Dęblinem. Jest alert przed intensywnym deszczem i śniegiem w górach. Padać zacznie rano. Tylko jeden Polak w półfinale Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Paderewskiego. Służby sprawdzają, jak zniszczony mógł zostać fragment torowiska na trasie Dęblin-Warszawa. Premier nie wyklucza celowego działania. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w tej sprawie mogło dojść do dywersji. Informację zebrał Arkadiusz Augustyniak. Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że na torowisku na trasie Dęblin-Warszawa mogło dojść do aktu dywersji. Rano maszynista jednego z pociągów zauważył wyrwę w szynie i zatrzymał się tuż przed nią. Linia kolejowa między Warszawą a Lublinem jest przejezdna, ale między Sobolewem a Rzeczynem ruch odbywa się po jednym torze. Wiadomo, że pomimo uszkodzenia torów nikt nie został poszkodowany. Premier poinformował, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i śniegu w górach. Pojawią się jutro rano. Alert pierwszego stopnia dotyczy Tatr, Bieszczad, Beskidu Sądeckiego i Żywieckiego. Synoptycy prognozują momentami silne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od jutrzejszego poranka przez około 24 godziny. Policja przypomina, kierowcy szczególnie teraz muszą pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu. Za tak zwaną jazdę na zderzaku grożą mandaty i punkty karne. Pojazd jadący na tym samym pasie ruchu powinien zachowywać odstęp nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką się porusza. Ta odległość jest bardzo ważna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ jest to jeden z najczęstszych czynników powodujących kolizje właśnie na drogach szybkiego ruchu, czyli jazda na tak zwanym zderzaku. Mówi podkomisarz Aleksandra Frojs z wrocławskiej policji. Mandat to od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych. Jeśli dojdzie do kolizji, to kara może być znacznie surowsza. Michał Oleszak jako jedyny Polak zakwalifikował się do półfinału 13. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Od wtorku 10 półfinalistów będzie się prezentować już nie w kampusie Akademii Muzycznej, a w Filharmonii Pomorskiej. Przewodniczący jury, profesor Piotr Paleczny, mówi, że trzeci etap jest etapem prawdy. Cała dziesiątka musi wykonać to, co jest trudne w muzyce, to znaczy Mozart. To jest taki papierek lakmusowy, który bardzo wiele mówi o kto jest muzykiem, a nie tylko pianistą. Oczekuję na ten pół etap koncertowy, ale oprócz tego jest jeszcze 45 minut pół recitalu, w którym wszyscy, cała dziesiątka musi potwierdzić to, co jury zaobserwowało i usłyszało w drugim etapie. Finalistów poznamy w środę w nocy. W serwisie Międzynarodowy Dzień Tolerancji przypada dziś, a został ustanowiony przez ONZ 30 lat temu z inicjatywy UNESCO. List w związku z Dniem Tolerancji skierował do uczniów, nauczycieli i rodziców wielkopolski kurator oświaty. Widziała go Aleksandra Włodarczyk. Wielkopolski kurator Igor Bykowski, odwołując się do niedawnego Dnia Niepodległości, pyta, co zrobiliśmy z naszą wolnością, czy potrafimy w niej być razem, czy tylko mijać się na tej samej ulicy, jakbyśmy byli obcy. Kurator ubolewa nad jakością publicznej dyskusji, pisząc, że żyjemy w świecie, w którym różnica zdań jest traktowana jak pretekst do pogardy. Ale tolerancja, pisze Igor Bykowski, zaczyna się tam, gdzie ciekawość drugiego przeważa nad chęcią jego oceny. I dalej czytamy, każdy z nas jest inny. Inaczej wygląda, inaczej myśli, modli się albo nie, kocha po swojemu, mówi innym językiem i w tych innościach nie ma nic, czego trzeba się wstydzić. W Dniu Tolerancji kurator oświaty apeluje do młodych: twoim obowiązkiem nie jest zadowolić świat, lecz nie zdradzić siebie samego i swojego własnego sumienia. Aleksandra Włodarczyk, Radio Poznań. Klimat. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jakość powietrza w Suchej Beskidzkiej i Nowym Sączu jest dostateczna. W województwach małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim miejscami umiarkowana. Poza tym dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od finału Mastersa. Broniący tytułu Jannik Sinner w dwóch setach pokonał Carlosa Alcaraza 7-6 i 7-5. Co ciekawe, Sinner wygrał wszystkie sety w tej i poprzedniej edycji Mastersa. To w Turynie, a w Gorzowie Wielkopolskim reprezentantki Polski w tenisie pokonały Rumunię 3-0 w turnieju Billie Jean King Cup i zapewniły sobie awans do przyszłorocznych kwalifikacji bezpośrednich do turnieju głównego w Shenzhen. Najpierw Linda Klimowiczowa pokonała Elenę Barthe 6-2, 6-1, następnie Iga Świątek wygrała z Gabrielą Lee 6-2, 6-0. Jak już wiedziałam, że wygraliśmy całą grupę po tym moim singlu, no bardzo się cieszyłam i fajnie, że cały zespół też był tam na ławkach, żeby celebrować razem, więc no przede wszystkim bardzo się cieszę, że miałam okazję zagrać tu w Gorzowie i spędzić trochę czasu z polskimi kibicami. Kibice też zachwyceni. Na deser Katarzyna Kawa i Martyna Kubka dopełniły formalności i pokonały Monikę Nikolescu i Marę Gerę 6-2 i 6-3. A teraz strzelanie i kolejny medal Mistrzostw Świata w Kairze. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Andrzej Burda zdobyli brązowe krążki w drużynowej rywalizacji w karabinie z 300 metrów 50 strzałów leżąc, mówi Maciej Kowalewicz. Tak naprawdę i tak samo mi, i Tomkowi Bartnikowi, i Andrzejowi Burdzie, i całej drużynie gdzieś tam mieliśmy kilka bliskich dziewiątek, czyli takich no prawie, że to już była dziesiątka, ale jednak. I to tak naprawdę zaważyło, bo gdzieś ja miałem 4 takie strzały, Tomek wiem, że miał 5, więc tych punktów, gdyby troszkę więcej szczęścia było, można by było troszkę więcej mieć i pewnie by ten lepszy medal był, ale i tak mimo wszystko no, jesteśmy bardzo zadowoleni. To trzeci nasz medal. Wcześniej złoto w karabinie na 300 metrów z 3 postaw wywalczył Bartnik, a nasza reprezentacja w tej samej konkurencji wywalczyła drużynowo brąz. W 20. kolejce Ekstraligi Hokejowej mistrzowie Polski GKS Tychy pokonali u siebie wicemistrza GKS Katowice aż 7-1. Zagłębie Sosnowiec Energa Toruń 6-5. STS Sanok przegrał z Unią Oświęcim 0-4. GKS Jastrzębie Polonia Bytom 2-0. Liderem Zagłębie przed Unią i za Jastrzębiami. Siatkarze Asseco Resovi wygrali w Lublinie z mistrzem kraju Bogdanką Luk 3-2. HKS Chełm przegrał ze Skrą Bełchatów 0-3. Projekt Warszawa gra w tej chwili z Treflem Gdańsk. Patrzę na tablicę wyników 1-0. W drugim secie 11-7. Jeszcze koszykówka. Arka Gdynia 85-69 pokonała Trefla Sopot, a GTK Gliwice wygrało z miastem Szkła Krosno 98-75. W nocy okresami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, wysoko w Sudetach śnieg, na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i od 1 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś podróżując po Europie używam dowodu. I cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21:08. Dobry wieczór. Studio B. Basia Małecka przy mikrofonie. Do 22:00 zabieram Państwa do Studia B. Zapraszam. Yeah, I paint like a picture of deceit. The blood still rushing to my feet. And you spin like the tigers on the street, shine like the fires underneath them. Yeah. I watch the sun rising in the east, sets as the tigers fall asleep. Yeah. I'm running from the belly of the beast. Admiring the guy I wanna be, and all I saw was me. Yeah, all I saw was me. Me, me, me, me, me, me, me. In my mind again. Why I never think before I'm speaking, yeah. I'm tired of the people that I meet. Why I leave the message on the beat, then, yeah. The sun blush, hold me in my sleep. Swimming as I'm slowly in the deep end. Became the guy I know that I could be. While them other people ain't believing. Why it's always me? Yo, why it's always me? Me. In my mind. Picture of deceit, the blood still rushing to my feet, and yeah. You spin like the tigers on the street, you shine like the fires underneath them, yeah. I watch the sun rising in the east, set as the tigers fall asleep. I'm running from the belly of the beast, the migrant, the ones I wanna be, but all I saw was me. In My Mind, Loyal Carner. Wywołuję tę piosenkę dlatego, że ostatnio na Instagramie, na profilu Majkiego Krzyżanowskiego, trafiłam na zdjęcie, które przedstawia taką wielką tablicę, na której są różne warianty okładki, pierwsze próby doboru w ogóle kolorów, tworzenia identyfikacji wizualnej tej płyty, czyli płyty pod tytułem Hopefully, różne strategie marketingowe, różne fonty, bla bla bla, bardzo fascynujące. Ja jestem wielką fanką nie tylko wyszukiwania znakomitej muzyki, ale też w ogóle odkrywania całej kuchni, którą staram się z Państwem tutaj dzielić. Ale mówię o tym dlatego, że jakoś tak unaoczniło mi to, że te wszystkie płyty, przy których wydaje nam się, że zawsze tworzą je, na czele stoi jedna osoba i że zazwyczaj tworzy to jednoosobowa instytucja, tak naprawdę no to są strategie, to są wielkie wytwórnie, to są tęgie umysły, które to wszystko, całe te światy tworzą. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, bo Loyal skojarzył mi się z jednym chłopakiem, który jest kompletnym tego przeciwieństwem, a jeszcze do tego tworzy zupełnie anonimowo Louse the Cat. Rises and bone drops bleed on the tiles below. Poor cat stares from his rooftop, dreaming the dance of the moon in the midnight glow. The sun meanwhile scrapes windows, feeding dreams from ice still sour. The blue cat yells on his rooftop, mourning the midnight hour. Perched on the blue tiles of my humble roof, I reside with my wide eyes aligned by the moon. See me perv, my ears perked, observing the thick curves curve past the skyline of earth's serpent dunes. I sigh as she sweeps past the night sky loomed, wishing I could fly with her bone souls, ghouls and the spirits of the last dance before the sun arrives, scared the moon away. You must to me come, my child, awake and see the sun that shines so bold. Leave your soul. I see the sun's long twinkling gold thin fingers climbing. house host, Grammy Bavis Gruff. I scramble up a pipe, quick to dangle in the night. Talking gander with the spirits in the tango up above, it bellowed down. Dance, dance in the moonlight, smile, let a glow turn your blinds to the world's pain and sadness. Every click clacks from the bones of the ghost world's around to the sweet sound. The sound of the heart is out the madness. Blind to the red, sees a violence. So gaze at the moon as I lie by the side. And the bomb drops a bass in the back. Blues to a Lila, death coming through if I turn to Orion. Come to my soul quick please, for I see the sun's rays reach coming, but she mutters to me, come sweet cow, come sleep in peace amongst the dormant stars. Rest in bars. Il me prend la côte et me dit tout, tout le soleil vient te lever les bouches. Je sors du lit dans ses vies sort dehors. On the grim doors of my humble slum, I reside in my ring, dies a lamp by the sun. See me curse as a scream brings to birth with sins hidden ice and the curtains a nice gentle fun. Cries of rum loving pirates turn to madmen. Never sermons they seem but a ramble. The mermaids turn to land, cause the burnings of lust trickle down to the flames of a candle. Die some get fucked. Off the eyelids, a closed tight shop. Burn up on the pie of the lies I love. How you gonna bribe a cat with the toast of a bird? And the Mondays when I stay here tucked, I'll be a kid forever in a world made up. I won't grow, I scream, flee and run from the morning and jump to the stars in the hopes that I land on it. Doudou, le soleil vient te lever, allez bouge. Bouchard du lit dans ses vies sort dehors. Je lui dis zouzou, sors de là, moi je vais dodo, allez ouz. Douze trompe des fleurs, je suis couvée, ferme la porte. Siedem lat kazał na siebie czekać Laus de Cat. 6 listopada wydał swój drugi album pod tytułem The Mocking Stars. I artysta mówi o tym albumie tak mało, że jego fani zaczęli snuć domysły na Reddicie i na rozmaitych fanowskich forach. On zresztą wrzucił tę płytę znienacka, nie zapowiadając jej, nie promując. Nie ma Instagrama, nie ma TikToka. Proszę Państwa, to jest prawdziwy luksus moim zdaniem w dzisiejszym świecie muzycznym. No i może to skojarzenie z Loylem jest trochę upraszczające, no nie wiem. On nie tylko w kontekście marketingu, ale w kontekście w ogóle, no nie wiem, wielkie słowa, ale swojego artyzmu tworzy prawdziwe baśnie na tych płytach i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby się w nich zagłębić, tak się w nie wgryźć i posłuchać tych jego tekstów, które on sam pisze, sam aranżuje, produkuje. Coś pięknego. A teraz artystka, która w swojej dyskografii ma ledwie dwie piosenki. I really believe that you were solid gold. Should've checked the goods to see it wasn't a fake that I was sold. Wish I'd taken my time, slowed down and waited. Cause at best I looked, you were only gold plated. I was mistaken thinking this kind of gold was a limited resource. The only thing limited about you is your fucking remorse. To understand the complexities of you, there ought to be a cause, cause that ain't something I was taught. I really believe that you were solid gold. Should've checked the goods to see it wasn't a fake that I tej piosence wyraża się mój niecny plan na dzisiaj. Pomyślałam, że dzisiaj dowartościujemy piosenki, które nigdy nie miały szansy w ogóle znaleźć się na jakichkolwiek notowaniach czy playlistach, a są po prostu znakomite i wspaniałe i mam je w swojej specjalnej szufladzie. To zatem było Gold Plated Odette Peters, a teraz pora na Pokeball i Radiant Children. I'm not who I said I is, not what it looks like. Ain't easy being so psycho, you already know. About to throw ice at the wall, just to watch it break. I could get into a brawl with myself and maybe you too. I act like I don't need you, but I lie, I lie, I lie, I'm a liar and an ugly crier, spitting out my pacifier. In the kitchen, listening to sad songs, hoping that you won't be gone too long. Woo. Oh, won't you come back, come back, come back, come back home to me? So tell me what I'm gonna do if I can't lay with you. I only find the words to say each time you walk away. It's like I'm going through withdrawal, even got the shakes. But I can't blame you at all. I'll rewind it, take it right back. You know I'm still young like that. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. All my chances I blew it, and now my eyes are getting dewy. Hoping that you won't be gone too long. Woo. Oh, won't you come back, come back, come back, come back home to me? Jakby ktoś mnie pytał, co to znaczy dobrze groović, to pokazałabym mu tę piosenkę jako doskonały przykład. No i chociaż jest o rozstaniu i o złamanym sercu i takiej nieustającej tęsknocie za kimś, kto już nie wróci, No to ja tutaj słyszę raczej kierunek odwrotny, żeby chodzić i afirmować, słuchając doskonałych bitów na słuchawkach i radować się po prostu tą sytuacją. Radiant Children, czyli Fabian Holloway, Marco Bernardis i Tyler Accord, dawno nie wydali niczego nowego, bo Poke Bowl ma już 7 lat i ja nie zliczę, ile razy w ciągu tych lat przesłuchałam tej piosenki, ale oni podkreślają w swojej praktyce artystycznej, w tym jak pisali, piszą, to, że liczy się dla nich kolektywność, to, że oni siedzą razem w pokoju, że raz ktoś rzuci jakieś słowo, od którego się odbiją, raz ktoś zacznie dżemować przy pianinie, a jeszcze innym razem jeden z chłopaków wyciągnie z szuflady jakiś zapomniany bit i tak rodzą się ich piosenki. Mieliśmy trio, czas na kwartet, dosyć dziwny, Shrek is Love. I might be short, but what I lack in high eye make up for in forcing my day and night. I try to rid this land of fairy tale creatures, but to be king I need one thing: marriage to a princess. So yes, see her locked up in that tower, I'll find someone to save her. They call my rule a travesty, but I prefer your majesty. Lord Farquaad reigns supreme, Fiona in my dreams. Lord Farquaad reigns supreme, Fiona in my dreams. None of my knights can fight dragons, they can't even kill this ogre. Maybe I will just ask him and donkey if they can save my wife. Hey Shrek, if you help me, I will get those creatures out of your swamp. But just promise me that you won't claim my wife as your own. They call my rule a travesty, but I prefer your majesty. Lord Farquaad reigns supreme, Fiona in my dreams. Lord Farquaad reigns supreme, Fiona in my I'm Jakby nie mieli Państwo pomysłu na teksty swoich piosenek, no jak widać, można pisać o Szreku, ośle, bagnie i o Fionie, ale żarty żartami, to jest bardzo poważny projekt muzyczny Jacoba Manna i Michaela Mayo, świetnego jazzowego wokalisty. Trochę czuję, że opowiadanie o tym projekcie jest jak opowiadanie mema, chyba tak, muszą Państwo po prostu sami sobie sprawdzić. A teraz zupełnie na poważnie, tanecznym krokiem, Dan Kai. Something you think. Dankai, czyli Jordan Rakei. Jego drugie klubowe wcielenie i płyta Small Moments, nagrana w pandemii. I spokojnie, wiem, że to nie są nazwiska i tytuły, które przewijają się na co dzień w radio. Tutaj jest moja mała zachęta do Państwa, żeby się odezwać, że Państwo nas słuchają. Bo jeżeli Państwo podzielą się ze mną swoimi tytułami, których no może nie wszyscy znają, ale których Państwo namiętnie słuchają, to ja się odwdzięczę playlistą z dzisiejszego spotkania, którą znajdą też Państwo spokojnie na stronie Trójki i na moim Instagramie Basia Małecka. Proszę śmiało pisać, czego Państwo słuchają. Kolejny utwór tak się łączy z Jordanem Rakei, że Richard Spaven, czyli perkusista i jednocześnie jedna druga, 44th Move, grał na albumach Jordana, grał też na albumie Hopefully, Loyla Karnera, od którego zaczęliśmy. No i drugą połową tego 44th Move jest Alpha Mist. Do tego wszystkiego w tej kolejnej piosence dołączył do nich gościnnie Takuya Kurada. No, nie ma lepszego połączenia. Thank you. 44th Move i gościnnie Takuya Kuroda, czyli znakomity japoński trębacz. Dobra wiadomość dla fanów Alfamista, jednej drugiej tego duetu, jest taka, że 9 lutego zagra on koncert w Warszawie, ale solo. Niestety. No, wstety, niestety. Myślę, że to będzie i tak udana impreza. Londyński duet za nami. I w duetach pozostając, siostrzany duet Van Jess. I hit you on your line. I wanna come over. I wanna come over. No need to waste my time. I wanna come over. I wanna come over, baby. When can we kick it tonight? Can we freak it tonight? Me. Want you to head over here. It's true, I give a mixed sign, but now I won't change my mind. Yeah, I'm feeling real bored tonight. Know what I want from this life. Don't know how long you'll be around, but I know what I need, and that's some loving. I like your touching. Ooh, don't take no time. Give it how you like, just as long as it's good. If you're down, then it's cool. Ooh, I think it's clear. Yep, by now I need an answer, baby. I hit you on your line. I wanna come over. I wanna come over. No need to waste my time. Waste my time. I wanna come over. I wanna come over, baby. When can we kick it tonight? Come Over, duetu Van Jess, czyli sióstr nigeryjsko-amerykańskich Iwany i Jessiki. To od ich imion powstała ta nazwa. Mam takie przeczucie, tak mi to brzmi, trochę jakby Janet Jackson spotkała się z Kate Renadą. One same mówią, że inspirują się Mariah Carey, Brandy, Jill Scott, Erykah Badu, Whitney Houston, wiadomo. No, zła wiadomość jest tylko taka, że one kontynuują karierę, ale już solowo, nie nagrają już niczego razem. Na ich pierwszej płycie, uwaga, uwaga, to byli nie byli jacy goście, gościł Masego i Little Sims. Na drugiej współpracowały z Kajtra na dół i to słychać. A do tej piosenki powstał teledysk, przy którym zainspirowały się zdjęciami swoich rodziców z lat 90. i postanowiły tym realiom, które odwzorowały, dodać odrobinę futuryzmu. No cóż, nie chcę Państwa straszyć, zbliża się 22 nieubłaganie. Dwie ostatnie piosenki do końca.